الیه ته اشاره ده. دا امر د عیسی علیه السلام ډیر عظیم و شان شو. نو دا امر د عیسی علیه السلام نتلوه د موږ په تلولو موږ لوستي دي، خو تعبیر په مضارع باندې استحضارا شوی دی. نتلوه علیک، موږ یې لولو په تا. من الآیات، دا من الآیات حال دی د دې هو نه، حال دا چې دا د معجزاتو نه دي، حال دا چې دا هو دا د معجزاتو نه دي. والذکر نتلو من الآیات والذکر، د ذکر نه مراد قرآن دی. نتلوه دا هو چې د عبارت د آیاتو نه دی، او دا هو عبارت د ذکر نه دی. حال دا چې دا هو کائن من الآیات والذکر، دا کائن دی د آیاتو نه د معجزاتو نه، او والذکر دا کائن دی د قرآن نه. الحکیم، حکیم په معنا د محکم، یوه معنا. دویمه معنا ده، د حکیم معنا ده الممنوع من الباطل، باطل څه پکې نشته. دریمه معنا ده صاحب الحکمه، دا د حکمت والا ده. ان مثل عیسی عند الله، مثل په معنا د حال او صفت عجیبه. بشک حال د عیسی علیه السلام او صفت عجیبه د عیسی علیه السلام عند الله، یعنی فی تقدیره، د الله په تقدیر کې. کمثل آدم، دا پشان د حال عجیبه د آدم علیه السلام ده. خلقه من تراب، دا وجد شبه ده، الله پاک آدم علیه السلام د خاور نه پیدا کړو. ثم قال له کن فیکون، نو الله پاک دا د خاور نه پیدا کړو. ثم قال له، بیا ورته فرمایل چې کن فیکون. کن یعنی کن بشرم، ش بشر. فیکون نو دا به کیږي په آینده کې. تعبیر دلته په مضارع باندې وشو، لتصویر ذلک الامر بصورت المشاهده. تعبیر کله د مضمون مازوی نه په صیغه د مضارع باندې کیږي، لتصویر ذلک الامر بصورت المشاهده. نو الله د خاور نه جوړ کړو، به ورته ویل چې کن. ثم پکې ذکر کړه، تاریخی زمانی ته اشاره کوي. ځکه یو خلقه من تراب، انشائیت د آدم علیه السلام دی، د خاور نه جوړول دی، او بل د روح پکې اچول دی. د دې دواړو په مابین کې ډیره لویه زمانه وه. په یو روایت کې راځي چې بعد ان خلق قالبه بقی ملقن علی باب الجنة 40 سنة لم تنفخ فيه الروح. کله چې آدم علیه السلام جوړ کړو الله پاک، نو بیلا روح پکې نه واچولې، د جنت په دروازه کې پروت و څلوېښت کاله. نو څلوېښت کاله بعد پکې الله پاک روح واچول. ثم قال له کن فیکون، بیا الله پاک وفرمایل چې ته ښه انسان. نو فیکون یعنی هغه به انسان شو. دا ثم ذکر کړی، یعنی څلوېښت کاله بعد ورته الله کن فیکون. نو عیسی علیه السلام قیاس کړو په آدم علیه السلام. دا د دې لپاره دلیل دی چې قیاس دا په شرعیاتو کې دلیل دی، په عقایدو کې. ګوره، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، الله په قیاس کړو. نو قیاس په شرعیاتو کې دلیل دی. الحق من ربک، الحق مبتدا ده، من ربک دا ورته خبر دی. حق چې دی قائم دی ستا د رب د طرف نه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، نمكي قد شكون كنا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك يعني جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران. تاسو ما سهر واقع ذکر کړه، چا چې در سره مناظره وکړه په باره د ابنیت د عیسی علیه السلام کې، یا د الوهیت د عیسی علیه السلام کې. من بعد ما جاءك من العلم، رسته دا غینا چراغ لتا تا دا ما جاءك عبارت دا علم نده. علم یعنی الآیات الموجبة للعلم، اغا آیتون چی موجب دا پار دا علم دی. نو دا علم نا معلوم مراد دی، او دا معلوم نا الآیات الموجبة للعلم مراد دی. نو فقل، یعنی فقل لمن حاجك، تا اویا اغا چاہتا چی ستا سر مناظرہ کرده دا، تعالو چی تاسو راشی. ندعو ابنانا، چی من برو بلو خپل بچی، و ابناوكم او ستاسو بچی، ونسانا وزمون زنانا، ونساكم وستاسو زنانا، وانفسنا وزمون نفسنا، وانفسكم وستاسو نفسنا. ثم نبتهل يعني نتباهل، افتحال دلتا بمعنى دا مفاعلي سرده. من ببيع مباهلوكو، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، نمون بوغرزو دا الله لعنته ودروغ جنو باندي في أمر عيسى عليه السلام. وبخاري شريف كي روايات ده، أن العاقبة والسيدة، دا دو کسو عیسویان اتا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دوڑا پیغمبر علیہ السلام تراغل. فا ارادا ان یلاعنهما، اراده د مباهله وکړه چې د پیغمبر علی السلام سره مباهله وکړي. فقال احدهما لصاحبه نديو پکې دی بل تویل چې لا تلعنه مباهله ور سره مکوا. فوالله لئن كان نبيا فلا عننا کدا د الله پیغمبري او زمو سره مباهله وکړه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا نه به مونږ کامیاب شو او نه به زمونږ نه وروسته زمونږ نسل کامیاب شي. نو دې دواړو بیا پیغمبر علیه السلام سره د مباهلې نه تیښته وکړه. پیغمبر علیه السلام ته یې وویلې چې نعطیک ما سألته بس ته چې کوم جزیه او ټیکس په مونږ مقرروي هغه به مونږ تا ته درکوو. فابعث معنا رجلا امینا زمونږ سره یو امانتګر سړی ولیږه چې تا ته مونږ جزیه را ولیږو. فقال قم یا ابا عبیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده ته ویلي چې پاسېږه یا ابا عبیده او بیا ویلي چې هذا امین هذه الامه دا د دې امت امین دی. نو د مباهلې نه دوی وتښتېدل. نو ګوره اول مناظره شوې ده بیا مباهله شوې ده. دوابیان بیچارهګان اوس دې حد ته رسېدلي دي چې اوس د مناظرې نه غورځېدلي دي چې څنګه ورسره کینی وایي راځه مباهله راسره وکړه. لا هلک اول مناظره وکړه چې حق ښکاره شي بیا به مباهله هم وکړو. د مباهلې نه هم نه تښتو خو اول مناظره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مناظره وکړه په مناظره چې حل نه شوه بیا مباهله شوه. ان هذا دا خبر د عیسی علیه السلام له هو القصص الحق. قصص صیغه د مصدر ده په معنا د مفعول یعنی المقصوص دا بیان شوی قصه ده. الحق صفت ده پر د قصص ده. دا حق قصه ده. وما من اله من زائد ده د تاکید ده پر نشته ده اله په دې کې رد ده په نسواره او په تثلیث کې. د دوی عقیده د تثلیث و نو خدایان درې نه دي. ما من اله الا الله نشته ده معبود سوا د الله نه. وان الله له هو العزيز الحكيم بشک الله پاک چې غالب او د حکمت والا ده. فان تولوا عن المباهله یا فان تولوا عن القول بمعبوديه عيسى فان تولوا عن المباهله يا ان تولوا عن القول بعبديه عيسى عبديه د عيسى عليه الصلاه والسلام چې عيسى عليه السلام د الله بنده ده. نو جزای حسب ده یجازیکم الله به درته جزا درکي. دلیل د جزا دار چې فان الله علیم بالمفسدین مخکې بیان د اتمام الحجت په یهودو او په نصاراو او دلایل د توحید او د رسالت او ذکر د مباهله الله پاک وکړو. دلته الله پاک بیان د دعوت الی التوحید ده. مخکې دلایل د توحید او اوس دعوت توحید ته ورکړي. قل یا اهل الكتاب الله فرمایي ته دوی ته ووایه چې یا اهل کتاب تعالوا الى كلمه راشيوي كلمتم يعني الى كلام ده كلمين كلام مراد ده. تعالوا الى كلام الفيك منغوي وكلمه وبهل كلام قد يراد كلا ذكر ده كلميوي مراد ترنا كلام ندي ايات تسوچ کوي ده كلمين كلام مراد ده. تعالوا الى كلام سواء بمعنى ده مستويه سرده سواء يعني مستوية ومتفقة عليه داسي جملة دا چه زمونگا استاسو تما بين كي مستوية ومتفقة عليه دا يعني لا يختلف فيه التوراة والإنجيل والقرآن دا توراة ودا إنجيل ودا قرآن تما بين كي مشترك عقيدة دا داسي كلام أو داسي عقيدة تراشي چه دا توراة ودا إنجيل ودا قرآن تما بين كي متفق عليه ومشترك دا بيننا دا متعلق تر سواء نقولي دا چه دا مستوی دا متفق علیه دا زمونگا استاسو کما بین کی اغا دادا چه اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا اغا کلمہ دادا یعنی اغا کلام دادا چه اللہ نعبد یعنی نحن و انتم منگا تاسو با عبادت نکو الا اللہ ما سوا دا اللہ نام اللہ نعبد انا سرد اخبر ما بعدنا پا محل دا جرک دا بنا بر بدلیت دا کلمتنا اغا کلمه دا چې الله نعبد الا الله یا په محل د رفع کې دا الله نعبد بنا بر خبریت لمحذوف چې هي الله نعبد الا الله. الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا او موږ به د الله سره څوک نه شریکو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ولا يتخذ يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. ابن جريج ده معنى ده. ولا يتخذ نبنسي بعض زمنغا بعض نور لرا أربابا بخدائي باندي من دون الله ما سوى الله نا نو ابن جریج داسی معنا کړی دا چې لا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت الله و معصیت د الله کې بد یو بل پیروی نه کو. ترمذی کې حدیث دی د حضرت عدی بن حاتم نه روایت دی چې انه لما نزلت هذه الآیه چې کله دا آیت کریمه نازل شو نو قال عدی بن حاتم پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې ما کنا نعبدهم یا رسول الله ای د الله پیغمبره موږ خو د خپلو مشرانو عبادت نه کولو. فقال پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل اما کانو یحللون لکم ایا دوی به تاسو ته شیان نه حلالول و یحرمون او تاسو ته به بعضې شیان حرامول فتأخذون بقولهم بیا به تاسو د دوی په قول عمل کولو نو بعضې شیان به یې درته حلال کړو بعضې به یې درته حرام کړو بیا به تاسو د دوی په قول عمل کولو. قال نعم. عدی بن حاتم ورته وفرمیل چې داسې خو وه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل هو ذاکه همدغه غیر الله په خدای نیول دي چې په تحلیل او په تحریم کې د غیر الله خبره ومني. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او د حضرت عکرمان روایت ده چې ان هذا الاتخاذ هو سجود بعضهم سجود بعضهم لبعض دا د دوی یو بل ته سجدی وي نو د دې سجدونه الله منع کړو. فان تولوا عن موافقتكم فيما ذکر که دوی اعراض وکړو د موافقت ستاسو نه په دې مذکورو شیانو کې مما اتفق علیه الکتب والرسل چې ټول پیغمبران او کتابونه پرې متفق وو نو فقول اشهدو نو دلته جزا حسبه ده. فان تولوا فاعلموا انهم لزمتهم الحجه نو بیا په دې باندې پوه شوئ چې دی په دې پوه شئ چې دوی په مناظره کې ملامته شو خو بیا هم دوی حق عنادن نه مني. فقول اشهدوا بأننا مسلمون نو بیا ورته ووایئ چې تاسو په دې باندې ګواهان اوسیږئ په دې اقرار وکئ بأننا مسلمون چې موږ په حق دین باندې یو. یا اهل الكتاب دا خطاب یهود او نصارا او دواړو ته دی. عبدالله بن عباس یې فرمایي چې اجتمعت نصارا نجران و احبار یهودا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې نصارا د نجران او علما د یهودو راجم شو. فتنازعوا نو یو د یو بل سره لانجه وکړه نو احبار ویلی ما کان ابراهیم الا یهودیا علما د یهودو ویلی چې ابراهیم علیه السلام یهودی و او نصارا ویلی چې ما کان ابراهیم الا نصرانیا. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې یا اهل الكتاب لم تحاجون ولی تاسو بحث کوئ په باره د ابراهیم علیه السلام کې چې دا یا یهودی و او یا عیسوی و. وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده حال دا چې نه دی نازل شوی تورات او انجیل مگر وروسته د ابراهیم علیه السلام نام. نو تورات وروسته نازل شو یهودیت وروسته د تورات نه شروع شوی دی انجیل د ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوی دی او نصرانیت وروسته د انجیل نه شروع شوی دی. نو د ابراهیم علیه السلام کې نه یهودیت او نه عیسویت و نو څنګه تاسو وایئ چې هغه یا یهودی دی یا عیسوی دی. افلا تعقلون حمزه داخله د کوم معطوف علیه مقدره باندې حمزین وروستا یو معطوف علیه مقدر کدا شی وای الا تتفکرون فلا تعقلون آیا تاسو فکر نه کوئ فلا تعقلون نو بیا نه پوهیږئ مفعول به مرته مقدر کا بطلان قولکم په بطلان د قول خپل باندې. ها انتم هؤلاء حاججتم تاسو ته مخکې ما په دې کې ترکیب کړو ها انتم مبتدا ده او ها اولئی دا ورتا خبر ده نو ترجمه دا ده ها انتم خبردار تاسو چی ای یهود و نصاراو ها اولئی الحمقا دغ احمق خلقی ها اولئی ورتا خبر گرزو انتم تاسو چی ای ها اولئی الحمقا دغ احمق خلقی ای ولی احمق ای زکا حاججتم تاسو بحثو کرو فیما لکم به علم فا اغسکی چستاسو پکی علمو نو فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فأغي أمر إبراهيم كي ولي مناظري كوي چي پاغي كي تاسو تا علم نشتا نو حاججتم فيما لكم به علم وهو أمر موسى وعيسى عليه السلام دا عيسى عليه السلام و دا موسى عليه السلام پا حالات و فتاسو خبر يه دا دي دوارو پا بارك كي خم مناظري وكري فلم تحاجون ولي تاسو مناظري كوي فيما ليس لكم به علم فيما وهو امر ابراهيم چا غمر د ابراهيم عليه السلام ده چې دا غیب غیبان استاسو د لپاره علم نشته شان د ابراهيم عليه السلام حیث لا ذکر لدینه فی کتابکم، داغه دین ستاسو په کتاب کې نه دی ذکر شوی، او نه موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام داغه دین ته تعرض کړی دی، نو د ابراهیم علیه السلام په شان کې ولی مناظره کوي. مخکینی ترکیب باندې خو پوه شوئ، انتم مبتدا هؤلاء خبر، او مخکې ما درته په اوله سپاره کې ویلی چې دلته من باب الاختصاص هم بعضې علماو جوړ کړی دی. من باب الاختصاص په الفیه کې درې ټکي مې درته ویلي چې یو مسند ثابت کړي، یو مسند الیه ته په لفظ کې چې معبر بالضمیر، او دا مسند ثابت کړي د مسند الیه ته په معنا کې چې معبر بالظاهر، او د دواړو مسند الیه ګانو مصداق یو وي، نو دې ته اختصاص وایي. لکه نحن العرب اقرا الناس، اقرا الناس د نحنو ته په لفظ کې ثابت کړو معبر بالضمیر دی، او د اقرا الناس د ثابت کړو العربه ته په معنا کې چې معبر بالظاهر دی، او د نحنو د العربه مصداق یو دی. نحن نو اعنی العرب بوای، نو دلته بعضی علما اعنی مقدر کوي، انتم اعنی هؤلاء حاجتتم، ولته مې درته تفصیل کړو بیا درته نه معاف کوم، چې دا ترکیب پوره صحیح نه دی د جمهور په نیز. والله یعلم مفعول به ورته مقدر دی، الله خبردار دی په حال د ابراهیم علیه السلام. وانتم لا تعلمون، او تاسو نه خبر په حال د ابراهیم علیه السلام. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، ابراهیم علیہ السلام یهودی او نصرانی نو، ولیکن کان حنیفا، لیکن او ابراهیم علیہ السلام حنیفا یعنی مائلا من الباطل الی الحق، مسلما یعنی منقادا لطاعت الحق، دا اللہ طاعت تا منقاد، یا مسلما په معنا د موحدا سره دی، ابراهیم علیہ السلام موحد. ان اول الناس، الله پاک فرمای ان اول الناس، بشکا اول الناس، ان اول الناس اولا په معنا د زیاته خصوصیت لرونکي، ان اول الناس وما كان من المشركين، یعنی ما كان من عبده الاصنام، لکه عربانو چې دا ګمان کولو چې ابراهیم علیه السلام زمون په دین باندې دی. ان اول الناس اولا صيغه د اسم تبذیل ده، وليه يليه وليا، الف پکې منقلب د یا نه ده، لأن فاؤه واو، نو لام کلمه کې واو نه راځي، یوازې واو دی چې په واو کلمه کې مو واو دی او په لام کلمه کې مو واو دی، او بله کلمه داسې نشته چې په فا کلمه کې مو واو وي او په لام کلمه کې مو واو وي. معنا یې د اقرب، ان اول الناس یعنی اقرب الناس، اقرب ترین د ټولو خلکو نه، به ابراهیم، ابراهیم علیه السلام ته، نو یوه معنا یې د اقرب. دویمه معنا یې د احق، احق ترین د ټولو انسانانو، لکه عربان وی العالم اولا بالتقدیم، اولا دا په معنا د احق، نو ان اول الناس یعنی احق الناس بابراهیم، احق ترین د ټولو خلقو په ابراهیم علیه السلام باندې. للذین خامخا، هغه خلق دی، اتبعوه یعنی فی زمانه، چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د ابراهیم علیه السلام تابع و، اتبعوه فی زمانه، هدایه و تقدیر. دویم تقدیر، للذین اتبعوه مطلقاً، چې مطلقاً د ابراهیم علیه الصلات والسلام پیروي کوي. وهذا النبی، نو دا عتب بعطف الخاص علی العام، اتبعوه کې مطلقاً پیروان مراد دی، وهذا النبی دا بیا خاص پیروان مراد دی، نو عطف الخاص علی العام. او اول تقدیر چې ما درته ولګولو، هلته بیا عطف المباین علی المباین دی، اتبعوه فی زمانه وهذا النبي، او دغه پیغمبر دا ورباني احق یا اقرب دی. عبد الله ابن عباس فرمای، قال رؤساء اليهود، مشرانو د يهودو پیغمبر علیه السلام ته ویل چې والله یا محمد، قسم په الله دی یا محمد، لقد علمت ان اولى بدين ابراهيم منك ومن غيرك، چې مون اولى اقرب او احق یو په دین د ابراهيم علیه السلام ستو د ماشيوانو خلقونم، وانه كان يهوديا وما بك الا الحسد، ابراهیم علیه السلام یهودی او ته صرف حسد نیولی، نو الله پاک دا جواب را ولیږلو، ان اولا یعنی ان اقرب الناس یا ان احق الناس، اقرب ترین د ټولو خلقونه ابراهیم علیه السلام ته، یا مستحق د ابراهیم علیه السلام سره، للذین اتبعوه وهذا النبی والذین امنوا، دا عطف دی فالذین اتبعوه باندې، دا من عطف الخاص علی العام دی په دې دویمه معنا. والله ولي المؤمنين، بشك الله پاك چه دوست ده مؤمنانو. ود طائفة، والله ولي المؤمنين، الله دوست ده مؤمنانو، وليهم ونويل، وليهم وزه د ظاهر په زیاده مزمر وکړه. علتیت د ولایت ته اشاره کوي چې الله د دوی دوست ولې دی. د دوستۍ دپاره علت هغه ایمان دی، ځکه تاسو ویلي چې حکم چې په مشتقي مرتب شي نو مبدای ورته علت دی، نو دلته ایمان ورته علت دی. ودت طائفه خوخی طائفه یعنی رؤساؤهم و احبارهم، هغه مشران او علما من د تبعیض دپاره دی، هغه مشران چې بعضې د اهل کتابونه دي. لو په معنا د این مصدریه دی، لو یو مصدریه سره د خپل مدخول له مفعول به دپاره د ودت دی. څه شی خوښوي؟ لو یدلونکم یعنی ادلالکم، ستاسو بېلارې کېدل خوښوي، چې تاسو بېلارې شئ. بشبهات الیهودیت په یهودي اعتراضاتو باندې، دا د ابو علی تقدیر دی. ودت لو یدلونکم نو بشبهات الیهودیت، ابن عباس حاصل د معنا داسې ذکر کوي، یردونکم الی الکفر چې تاسو کفر ته واپس کی. ابن جریر داسې معنا کوي، لو یدلونکم لو یهلکونکم که تاسو هلاک. وی حالیه د حال دا چې وما یدلون یعنی وما یهلکون الا انفسهم، د ابن جریر تقدیر دا شو، نه هلاکی دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه، دوی نه بېلارې کوي مگر خپل ځانونه. که ته اعتراض وکړي چې دوی خو دوالون دي نو څنګه خپل ځان بېلارې کوي؟ په دې کې خو جعل الدوال دوالم راځي. تاسو ورته جواب ورکوئ چې د دې مقصد دا دی چې ما یعود وبال الضلال الا الیهم، وبال د گمراهۍ نه راجی کیږي مگر یوازې دوی ته راجی کیږي. او یا وما یدلون الا انفسهم، د دې معنا دا ده چې وما یدلون الا امثالهم، دوی نه بېلارې کوي مگر خپل امثال، خپله خو بېلارې دي خپل امثال هم بېلارې کوي. وما یشعرون بکون الادلال مختصا بهم، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې دا ادلال د دوی پورې خاص دی. یا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، اے اهل کتاب ولی تاسو کفر کوئ د الله په آیاتونو. وانتم تشهدون او تاسو په دې شاهدی وایئ، وانتم تشهدون یعنی تعلمون بان محمدا نبی مرسل، تاسو په دې ښه پوهیږئ چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، ولی تاسو ګډوئ حق د باطل سره، با په معنا د معاده حق د باطل سره ګډوئ. لم تلبسون الحق ولی تاسو ګډوئ حق د باطل سره، نو حسن بصری صاحب د دې معنا د تلبسون په معنا د تحریف سره ګرځئ. لم تلبسون الحق بالباطل ولی تاسو پټوئ حق په باطل باندې. ګوره یو د تلبسونه معنا ده ګډول، الحق د حق مصداق دی هغه صحیح آیتونه د تورات او د انجیل، بالباطل د باطل نه مراد هغه محرف آیتونه د تورات او د انجیل دي. دا د حسن بصری صاحب ترجمه ده او د عبدالله ابن عباس صاحب ترجمه ده. لم تلبسون الحق بالباطل د حق نه مراد اظهار د اسلام دی او د باطل نه مراد ابطان د کفر دی. په خوله وایي چې مسلمانان یو او په زړه کې پټ کفر نیولی دی. او یا د حق نه مراد ایمان دی په موسی علیه السلام او په عیسی علیه السلام، او د باطل نه مراد دی کفر په محمد صلی الله علیه وسلم. ښه ترجمه دا ده چې د حق نه مراد هغه علم دی چې د دوی په زړونو کې دی په حقیقت د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د باطل نه مراد هغه په ژبه تکذیب دی. نو هغه د زړه علم د ژبې د تکذیب سره ولې ګډوئ؟ وتکتمون الحق او تاسو پټوئ حق، د حق نه مراد صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې بانه حق. وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. دا یو بل تلبیسی ابلیسی کولو، دا د شیعگانو عادت هم ده. په تحفه اثنا عشریه کې شاه عبدالعزیز رحمه الله ذکر کړی دی چې یو قید او فریب د شیعگانو دا ده چې یو شیعه دی د ځان نه سنی عالم جوړ کړي او د سنیت دپاره دعوت چلی، په شیعگانو باندې رد کوي، خطرناک تقریر کوي د شیعگانو په خلاف. بیا کله داسې یو ټیم راشي چې یک دم ووایي چې زه شیعه شوم، دا چې ځان د سنیانو په مابین کې مشهور کړي چې دا د سونیانو ډیر قوي مناظر دی او ډیر لوی عالم ده د سونیانو چې خمو شور شي په سونیانو کې او د ټولو سونیانو مقتدا شي نو یک دم اعلانو کې چیز شیعه یې د مسلمانانو په زړه کې شک واچي چې ګوره که دا شیعتوب په باطل وی نو دا لوی عالم زموږ مناظر سی بولي شیعه کېدو دا حقیقت کې د اول نه شیعه یې نو داسې چل د یهودیانو خپلو کسانو ته ښوده چې په سحر کې ایمان راوړئ تاسو خو علما یې په سحر کې اظهار د ایمان وکړئ نو چې اظهار د ایمان وکړو په ماښام کې بیرته یهودیان شئ نو د مسلمانانو په زړه کې به شک پیدا شي چې یره که دا حق دین وی دا علما واپس ول یهودیان وقالت طائفة اولی وی ډلې حسن بصری سے فرمائی تواتا اثنا عشر رجلا من احبار یهود خیبر دولس علما د یهودو دا مسلات سره وکړو چې راځئ په سحر کې به اظهار د ایمان وکړو او په ماښام کې به واپس اظهار د کفر وکړو نو چې ماښام کې واپس اظهار د کفر وکړو د مسلمانانو په زړه کې به شک پیدا شو نو وقالت طائفة اولی وی ډلې من اهل الكتاب د اهل کتابنا آمنو یعنی اظهر الایمان اظهار د ایمان وکړئ بالذین په هغې قرآن باندې انزل علی الذین آمنو چې نازل کړی شوی دی په هغې خلکو چې ایمان یې راوړی دی انزله باندې دوی تعبیر وکړو دی د مسلمانانو د ګمان مطابق په انزله تعبیر کړی دی التعبیر بانزله بناء علی ما یقوله المؤمنون مؤمنانو په دې خپل قرآن ته ویلي چې دا په موږ نازل شوی دی نو خو د دوی دا عقیده نه وه چې دا په پیغمبر علیه السلام نازل شوی دی وجه النهار یعنی اول النهار په اول د ورځې کې اظهار د ایمان وکئ اول النهار ته وجه النهار وایي لأنه اول ما یواجهک اول د ورځې دا درسره مخ کیږي یا اول د نهار دا په شان د وجهو دی په شرافت کې وکفروا آخره او په آخر د ورځې کې کفر وکئ لعلهم یرجعون د دې لپاره چې دا مؤمنانم د خپل دین نه راواپس شي د هغوی په زړونو کې موږ شک پیدا شي هغوی به وایي که دا حق دین وی نو دا یهود خو علماو دولس کسو سحری ایمان راوړو او یوه ورځ هم پاتې نه شو ماښام واپس کافر شو نو لعلهم یرجعون د دې لپاره چې دوی د خپل ایمان نه رجوع وکړي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم تر دې ځای پورې دې آیات کریمه ته سوچ کوئ زه چې څنګه درته وایم دې ته سوچ کوئ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ګوره په اوله طریقه یې داسې لګو ولا تؤمنوا دې یهودیانو خپل مابین کې سره داسې مشوره کوله چې سحر خو به موږ دا خبره ښکاره کړو چې یاره موږ مؤمنان یو او ماښام به بیا بیرته یهودیت ته واوړو نو د مسلمانانو په زړونو کې به شک پیدا شي اوس دا یوه ورځ خو موږ مسلمانانو که نه دا یوه ورځ درې څلور ګنټې لس ګنټې موږ مسلمانانو په دې لسو ګنټو کې لا تؤمنو تاسو اظهار د ایمان لا تؤمنو دا وروسته ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم یعنی مطلب دا دی چې د دې دوو کارونو اظهار مه کوئ اول کې خو یې ورته ویلي چې آمینو څه معنی مونږ کړې وه اظهر الایمان که نه نو دلته به هم د لا تؤمنو معنی وي لا تظهر الایمان اظهار د ایمان په دې وروستنیو دواړو کیزیو باندې مه کوئ ایمان ورته ظاهر کوي په سحر کې چې زه مؤمن یم خو دا دوه کیزو باندې ورته ایمان مه ظاهروئ که تاسو ته دا دوه کیزي پیش کړي چې ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم کدا دقیزی درته دوی پیش کړي چې ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم ورکړې شوی دی یو کس ته ستاسو په شان کتاب او یحاجوکم عند ربکم یا به په قیامت کې دوی ستاسو سره مباحثه کوي په تاسو به غالبیږي نو په دغې دوه کیزیو باندې ورته ایمان مه ظاهروئ یعنی مطلب دا دی چې نور ورته خالص ځان مسلمانان کوي خو دغه دوه کیزی ورته مه بیانوئ پوه شو ولا تؤمنو تاسو اظهار د ایمان مه کوئ په دې وروستنیو دواړو کیزیو چې ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم نو په دې دواړو ورته اظهار د ایمان مه کوئ یعنی د دې دوو کارونو نه منع کړو یعنی اظهار د دې دوو کارونو مه کوئ الا لمن تبع دینکم مگر خپل اتباع ته کوي الا لمن تبع دينكم چاته کوي خپل اتباع ته مسلمانانو ته دا دوه کیږي مظاهره وي اوس قل ان الهدى هدى الله دا په منځ کې جمله معترضه ده دا جمله معترضه ده نو فائدہ د اعتراض اشاره ده دې خبرې ته چې الى ان كيدهم غير ضار دا دوی دا تدبیر مسلمانانو ته ضرر نشي رسولی دوی خپله ولګېدو که نه ولا تؤمنو اظهار د ایمان مه کوئ په چا باندې په ان یؤتا په دې وروستنیو دواړو قیزیو دا دواړه قیزی مه ظاهروئ الا لمن تبع دینکم مگر هغه چا ته ظاهروئ چې هغه یهودي وي ستاسو په شان ستاسو د دین پیروان وي نو قل ان الهدى هدى الله دا په منځ کې جمله معترضه شوه دا یو طریقه باندې ما درته ولګېد خوښه شوه دا سخت آیات دی ولا تؤمنو اظهار د ایمان مه کوئ په څه په ان یؤتا په دې دواړو کیږیو مگر اظهار د ایمان کوئ چاته کوئ لمن تبع دینکم چې ستاسو د دین پیروان هغوی ته کوئ قل ان الهدى هدى الله دا په منځ کې جمله معترضه ده ان الهدى دین چې دی هدى الله هغه دین د الله دی چې اسلام دی بل دین نه دی په دې جمله معترضه کې فائده دا ده چې الله پاک دا خبره ذکر کوي چې د دوی دا تدبیر فائده نه لري دویمه طریقه چې دا اوله در نه هیره نشي چې کله توجیهات زیات شي بیا بعضې د سړي نه هیر شي خو زه درته ورو وایم دویمه طریقه یې دا ده چې لا تؤمنو هذا الایمان الذي اتیتم به وجه النهار ګوره د دوی مطلب دا و بعضې یهودیان نوي مسلمانان شوي وو د دغې مسلمانانو چې دوی نوي مسلمانانو د دوی د شکی کولو دپاره د دولسو مولایانو مشوره وکړه چې دغه یهودیان چې دا نوي مسلمانان شوي دي راځئ چې دوی په شک کې وغورځو دا خو امیان دي او موږ علماو مخکې په موږ اعتماد و نو موږ به هم د دوی سره اظهار د ایمان وکړو چې راځئ موږ مسلمانان شو بیا به ماښام کې کافران شو نو دغه نوي مسلمانان به په شک کې غورځېږي چې دا خو زموږ مولایانو دوی زموږ نه ښه پوهېږي دوی هم زموږ په شان مسلمانان شو دا د ماښام کې کافران شو البته دا حق دین نه دی نو دوی به هم شکیان شي یا اقلا شکیان به شي یا به راسره کافران شي مطلب یې دا دی نو اوس تقدیر ته لګوه تقدیر یې داسې جوړوئ ولا تؤمنو هذا الایمان الذي اتیتم به وجه النهار دغه ایمان چې په سحر کې ایمان اظهار د ایمان کوئ او ماښام کې واپس کافران کیږئ دا اظهار د ایمان ټولو مؤمنانو ته مه کوئ ځکه نور نشئ راړولی دا هغه چا ته کوئ لمن تبع دینکم چې مخکې ستاسو په دین وو او اوس مسلمانان شوي دي دغه پکې صرف شکیان کوي پوه شو لا تؤمنوا هذا الايمان الذي اتيتم به وجه النهار دغه ایمان ظاهری چې په سحر کې مخکار کړی دی دا مخکار کوي الا لمن تبع دينكم مگر هغه چا ته مخکار کوي چې ستاسو د دین پیروانی یعنی په خاص تاسو د دین پیروانو هغه ته مخکار کوي نور اسنم نه اوري بل چا ته مخکار کوي د دې لپاره چې دوی ستاسو دین ته واپس نو الله پاک ورته په منځ کې فرمایي قل تو ورته وایا چې ان الهدى هدى الله هدایت چه ده ان الهدى هدایت چه ده هغه هدایت د الله ده یعنی چاته چې الله هدایت وکي هغه به څوک نشي بیلاری کولای نو امدا واستاسو په دین و خو په دې چلی تاسو نشي بیلاری کولای هدایت چه ده هغه هدایت د الله ده هغه ډیر مضبوط ده چاته چې الله دا هدایت وکي نو هغه به څوک نشي بیلاری کولای او ان یؤتا دا علت به د مقدر د پاره کا دا شی وای دبرتم لان یؤتا احد مثل ما اوتیتم دبرتم تاسو د حق نه واوړېدی ولې واوړېدی ان یؤتا د دې وجه نه واوړېدی حسد م وکړو چې ورکړی شوی دی یو کس ته مثله ما اوتیتم داسې کتاب لکه تاسو ته چې درکړی شوی دی نو ستاسو د تورات په شان کتاب بل چا ته ورکړی شو ځکه تاسو دبرتم نو ان یؤتا به د دبرتم پورې متعلق دی ښه د دبرتم دپاره به یې علت دی یعنی دبرتم تاسو د حق نه وګرځېدی ان یؤتا یعنی لان یؤتا د دې وجه نه چې ورکړی شو یو کس ته مثله ما اوتیتم او د دې وجنه چې او یحاجوکم عند ربکم چې دوی به په قیامت کې په تاسو غالبیږي یعنی دا حسد په دې باعث شو چې تاسو مخ واړولو دا درته اسانه وکړه مخکېنی تقدیر دا اسانه وکړه ګوره ولا تؤمنو دا سحر چې تاسو اظهار د ایمان کوئ او ماښام کافران کیږئ نو دغه اظهار د ایمان ټولو ته مه کوئ ځکه نور خلک پاخه دي په دین کې هغه چا ته وکړئ تبع دینکم چې مخکې ستاسو په دین وو اوس نوي مسلمانان شوي قل ان الهدى هدى الله الله فرمای ہدایت چه دغه الله ہدایت ته چیو چاته و کی به چپلار مشو بلاری کوله او ایؤتا ذو متعلق علت دپاره د مقدر کئ چې دبرتم لاجل الحسد تاسو د حق نه مخ اړوي بل دلیل نشته سوا د حسد نه هغه حسد دار چې ایؤتا احد مثل ما اوتیتم او يحاجوكم عند ربكم دغه حسد ده مده دی حسد د وجنه تاسو د حق نه مخ اړوي دو طریقې نورې هم شته خو دا به بس خو بیا به درنه هېرې شي دا دواړه صحیح ده قل ان الفضل بيد الله الله پاک فرمایي ته دوی ته ووایه چې بې شکه فضیلت فضل چې دی د فضل نه مراد اسلام دی یو دویم نبوت ترېنه مراد دی دریم حجج ترېنه مراد دی راجح نعم د دنیا او د اخرت ترېنه مراد دی ان الفضل یعنی نعم الدین و الدنیا نعمتونه د دین او د دنیا چې دی بید الله دا د الله په قدرت کې دی د الله په لاس کې دی نعمتونه د دین او د دنیا یؤتیه من یشاء ورکی الله پاک هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي والله واسع الله پراخه دی رحمتا و قدرتا علیم بمصالح العباد یختص برحمته الله خاص کی پخپل رحمت باندے در رحمت نہ چشے مراد دے حسن بصری سے فرمائی القرآن قرآن ترین مراد دے ابن جریج فرمائی الاسلام والقرآن اسلام و قرآن دوڑا ترین مراد دے ابن عباس سے فرمائی کثرت الذکر للہ دا اللہ دیر ذکر ترین مراد دے باپ مقصور ور داخل دا خپل رحمت خاص کی تر اغچا پوری جدا اللہ ارادہ ور توشی والله ذو الفضل العظيم بشك الله پاک صاحب د فضل دے لوی ابن جبیر معنا کی الوافر ومن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك اول منهم ومن اهل الكتاب د دین مؤمنون د اهل کتاب مراد دی او د دې دویم ومنهم من ان تأمنه بدينار د دین کافران د اهل کتاب مراد دي اول مننا مؤمنان د اهل کتاب مراد شو عبد الله بن سلام رضی الله عنه سره یو قریشی الفا و مئتی اوقیت یو زر او دو سو اوقیت وی هغه ورته د خپل امانت واپس کړو نو الله فرمای ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتابونه چې مؤمنان د اهل کتاب ودي من ان تأمنه اگر دا سیدی چی کچر تیتا امینو بانی بی قنطوارن قنطوارن بی مال کسیرن پا دیر مال یو ادیه الیکام اگر بیتا تا ادا کئی دا باپا مانا دا علا دا من ان تأمنه علا قنطوارن او یا پا مانا دا فی دا یعنی فی حفظ قنطوارن یو ادیه الیکام ومنهم او بازی دا دوین کافران دا اهل کتاب دی ان تأمنه بدينار كتي پيو دينار باندې امين وګني لا يؤديه اليكم دا بتا تا نه واپس کوي نو يو دينار کيم خيانت کوي نو دا کافران د اهل کتاب دي بعضي علما دویما توجيه کوي اول ومن اهل الكتاب د دين و نصارى مراد دي نصارى امانتګر خلق دي ومنهم من ان تأمنه بدينار د دين يهود مراد دي يهود خيانتګر خلق دي كعب ابن اشرف او فنحاس ابن عزورا على الخصوص ده دي مصداق دي ابن جرير ده ابن جريج نه روایت کړه ده هغه فرمای ورسته به درته دا روایت ذکر کړم الا ما دمت عليه قائما الا ده مستثنى مفرغ ده مستثنى منه حذف ده لا يؤديه اليك في حال من الاحوال فيو حالت كم ده امانت تا تنه واپس کړي الا ما دمت عليه قائما مگر چې ترڅو ته همیشه په اور باندې ولاړ قیام مجاز دی د مبالغې فی المطالبین عبد الله ابن عباس می تفسیر په الحاح باندې کړی دی چې ته ډیره زیاته غوښتنه د خپل امانت ترینه وکې مگر دا چې ته همیشه الا فی الا حال ما دمت علیه قائما مگر په دې حالت کې چې ته همیشه ورته ولاړی ذالک دا خیانت بانهم دا په سبب د دې چې دا یهود قالوا دوی ویلو ليس علينا في الاميين چنشت دې پمون باندې په اموالو د عربو کې سبيل سبنا د عربانو مالونه چې مخرو نو پمون باندې څه ګنا نشته يهود يواز خپل ځان ته انسانان وای او بل چاته بالکل د انسانيت په نظر نه ګوري ابن جرير د ابن جريج نه روایت کوي چې بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهليه د جاهلیت په زمانہ کې بعضی مسلمانانو د يهود سره بيع او شرا کړی و بیا چې دوی کله مسلمانان شو نو د يهودو نه خپل روپۍ غوښتې هغوی ورته ویلې چې ليس علينا امانة ولا قضاء لكم عندنا زمونږ په دین کې د امانت ادا ستاسو دپاره زمونږ په دین کې نشته لأنكم تركتم دينكم ځکه تاسو خپل دین پرېښی دی نو زمونږ په دین کې دا حکم دی چې چا خپل دین پرېښودو هغه ته به د هغه حق نه ورکوې بیا ویلې چې دا په تورات کې مونږ ته دا آیات لیکلی شوی ويقولون على الله الكذب او دوی ویلی په الله پاک باندې دروغ دا چې بأن ذلك في كتابهم چې زمونږ په کتاب کې داسې لیکلي دي چې د بل چا حق په مونږ نه راځي او پردي حقونه چې څومره مونږ خوړی شو هغه مونږ ته جایز دي وهم يعلمون مفعول به ورته مقدر دی دوی په دې پوهیږي چې دوی دروغ وایي دلته روح المانی لیکلي دینار ته ولې دینار وایي لأنه دین و نار دا د بعضو دپاره دین دی او د بعضو دپاره نار دی بعضی پی دین مضبوطی بعضی پی ځان ته نار ګټي بلا یعنی بلا علیهم فی الامیین سبیل بلکې په دوی باندې په امیینو کې لاره شته یعنی د امیینو حق په دوی ثابتېدی شي من اوفا بعهده چا چې پوروالی وکړو په خپل عهد واتقا او اویدو د وعدې د مخالفت نه فإن الله يحب المتقين بشك الله وخي أغا خلق جاوي متقين دي حرامنا ودوعدو دما تولنا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا سيستو كي حديث ده لدي شاني نزول ذكر كده ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي من حلف على يمين هو فيها فاجر چاچي قسم وكرو او ده پكي دروغ جنو ليقتطع بها مال امرئ مسلم د دې لپاره چې د مسلمان مال پی ځانته حاصل کی نو لقي الله وهو عليه غضبان دې بعد الله سره ملاقات شي په داسې حالت کې چې الله ورته غصه وي فقال الاشعث بن قيس في والله كان ذلك في والله الله مې قسمي پیغمبر علیه السلام زما په باره کې داسې وفرمایي كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود ارض زما او د یو یهودی په مابین کې یوه ځمکه کې لانجه وه فجحدني هغه زما نه انکار وکړو فقدمته الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر علیه السلام ته راوستو فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم لك بینة پیغمبر علیه السلام ما ته ویلي چې شاهدان لري قلت لا فقال لليهودي احلف قسمك فقلت يا رسول الله اذن يحلف فيذهب مالي دی به قسم وکړي زما مال به ویشي نو الله دا آیت کریمه نازل کړو ان الذين يشترون بعهد الله اغه خلق چې هغه یخلی بعهد الله او وعده الله یعنی په وعده خپل چې د الله سره کړی دا اضافه د مصدر مفعول ته ده کنه اغه وعده چې د الله سره کړی دا او ایمانهم او خپل قسمونه باندې اخلي سمنن قليلا پیسې لګي اولئک دا خلق چې دي لا خلاق لهم یعنی لا نصیب لهم د دوی لپاره به برخه نه فی الاخره فی اخرت کی یعنی د نعمتونو د اخرت نه به دوی ته برخه نه ولا يكلمهم الله دا کنایه د غضب نه ده نور به خبري ور سره کوي خو الله به دوی ته ډیر غصه ای ولا يكلمهم الله یا بكلام طيب یا کنایه عن غضبه سبحانه عليه ولا ينظر اليهم الله به دوی ته نه ګوري د الله د نظر نه خصنه نه پنا کیږي نو دا کنایه د لا يعتد بهم نه ده لا يعتد بهم لا ينظر اليهم دوی ته به نه ګوري ور ګوري به خو لا يعتد بهم دوی ته به اعتبار نه ورکوي ځکه څوک چې چاته اعتبار نه ورکوي هغه ته ورګورم نه نو یو معنی ده چې لا يعتد بهم لا لازمي معنی ده دویمه معنی ده لا يعطف عليهم الله به په دوی نرمي نه کوي لکه ته یو چاته وایي چې انظر الي مطلب دې دا دی چې ارحمني نو لا ينظر اليهم یعنی لا يرحمهم الله به په دوی رحم نه کوي د قیامت په ورځ ولا يزكيهم دلا يزكيهم درې معناګانې زده کړې یو معنا یې ده لا يحكم عليهم بانهم ازكياء فیصله به داسې پې نه کوي چې دا ازکیا دي یعنی ازکیا به ورته نه وایي بلکې کفره او فجره به ورته وایي ولا يزكيهم ازکیا به ورته نه وایي یعنی لا يحكم عليهم بانهم ازكياء، دویم ولا يزكيهم لا ينزلهم منزله الازكياء، نبی نازل ایک منزله د پاکانو په خلاف د ګناګارانو نه، دا به کله کله په منزله د اتقیو شي. او دریم ولا يزكيهم یعنی لا يطهرهم عن دنس الذنوب، د ګناهونو د خیرو نه به صفاکی نه په خلاف د مؤمنانو نه، مؤمنان چې دوزخ ته لاړ شي د ګناهونو د خیرو نه به صفاکیږي، او دوی به د ګناهونو د خیرو نه صفاکیږي، دوی به د تعذیب د پاره دوزخ ته ځي. ولهم عذاب الیم، او د دوی د پاره عذاب دی دردیدلی. وان منهم بشک بعض د دې خائنینو نه، منهم ضمیر خائنینو ته راجع دی، لفریقا په دوی کې یو فریقه ده یوه ډله ده، یلوون السنتهم دوی تاوی خپل ژبې، بالکتاب متلبسه بالکتاب، چې دا ژبې متلبسې دي په کتاب باندې، یعنی یعمدون الى اللفظ فيحرفونها في حركات الاعراب تغييرا تحريفا يتغير به المعنى، ليس معنى ده تغيير سره ده اصلي معنى. نو يلوون السنتهم اړوي ور باندې خپل ژبې، دا ژبې د دوی چې دي حال دا چې متلبسې د کتاب سره دي، یعنی په کتاب کې تحریف کوي، قصدم زور او زیر بدلی چې معنا بدل شي. لتحسبوه من الكتاب، د دې د پاره چې ته ګمان ور باندې وکي چې دا به د تورات آیات وي. وما هو من الكتاب، دا حال ده د هغه ضمیر نه چې په مبتدا، من ضمیر المبتدا فی الخبر، وما حال دا چې دا به د کتاب الفاظ نه وي، دا به محرف الفاظ وي. ويقولون یعنی يصرحون ولا يكتفون بالتوريه، تشریب کوي په توریه باندې بم اکتفا نه کوي بلکې تشریب کوي، وایي به چې هو مبتدا ده من عند الله، دا ورته خبر ده چې داسې محرف آیات د الله د طرف نه نازل ده. وما دا حال ده د ضمیر فی الخبر نه، حال دا چې وما هو من عند الله، دا به د الله د طرف نه نه وي. ويقولون دا تاکید د پاره د مخکنی نفی ده، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب، او دوی وایي په الله پاک باندې دروغ، وهم يعلمون، او حال دا چې دوی خو پوهیږي چې دوی دروغ وایي. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه، ما كان تكذيب ورد على عبده عيسى عليه السلام، د عيسى عليه الصلاه والسلام په عبادت کوونکو باندې الله رد کوي. عیسویانو ویلی چې موږ ته عیسی علیه السلام ویلی دي چې زما عبادت وکړي، نو الله پاک فرمایي ما کانا، د ما کانا درې معناګانې دي، ما یصح دم سیدا، ما ينبغي دم سیدا، او لا يجوز دم سیدا. ما کانا لبشر، نه د سیدا یو انسان د پاره، یا نه د مناسب د یو انسان د پاره، یا نه د جایز لبشر د یو انسان د پاره. لبشر د په عنوان د بشر ذکر کړو، علتیت ته اشاره کوي چې بشریت منافی د معبودیت سره ده، هم بشر ده هم ځان ته خدای وي، دا خو نه ده مناسبه. داسې ونه ویلي چې ما کان علی عیسی، بلکې د عیسی علیه السلام نه په بشری تعبیر وکړو، علتیت ته اشاره کوي چې دا خدای ولې نه ده، ځکه بشر ده. ان یؤتیه الله الكتاب، چې ورکړې وي دلره الله په کتاب، والحکمه کتاب ورته ورکړی وی، او شریعت ورته ورکړی وی، او نبوت او پیغمبري ورته ورکړی وی. ثم يقول للناس، به د خلکو ته وای، ثم يقول معطوف على منصوب ان يؤتيه، په هغه باندې ور عطف ده، ان يؤتيه، يؤتيه منصوب کنه، نو يقول منصوب ده. ثم يقول، الله عطف په ثم وکړو، استبعاد ته اشاره کوي، چ لا یجامع هذا القول ولو كان بعد مهلتين، دا ایتا چې دا ایتا د کتاب او د حکم او د نبوت، دا د ورستنی قول سره نه جمع کیږي، د ثم نه ما قبل، دا د ثم د ما بعد سره نه جمع کیږي، ولو بعد مهلتين. ثم يقول للناس، دا نه د مناسبه چې دې به خلکو ته وایي چې کونو عبادا لي، کونو عبادا، عباد جمع د عبد ده، دلته د عبادت نه ده، کونو عبادا، شی عبادت کوونکی، لی زما د پاره، یعنی زما د پاره عبادت کوونکی شی، عبادن یو ویلی، ولم یقل عبیدا، عبیدا یو نه ویلی، ځکه عبید عبودیت نه دی، عبودیت غلامی ته وایي، غلامی د غیر الله کیږي، له خلق وایي هؤلاء عبید زیدن، خدا شنه شویل چې هؤلاء عباد زیدن، یو عباد دے بل عبید دے. عباد جمع دا عبد دا او عبیدم جمع دا عبد دا. فدلت پا عبید تعبیر و نکلو زکا عبید دا غیر اللہ دا پارا رات لیش او عباد دا غیر اللہ دا پارا نش رات. عباد غیر اللہ نشو ویلے عبید غیر اللہ ویلے شو نکونو عبادا لی تاسو عبادت کون کی شئی لی یعنی کائنین لی چی زما دا پاری من دون اللہ دا من دون اللہ دا عبادا کوری تعلق لی عبادا من دون اللہ. ولیکن کونو دا عطف دے ولیکن کونو ولیکن یقول لهم کونو دم عطف دے پا مدخول دا انا ولیکن کونو ربانیین لیکن دے ورتوئی چی کونو شیطا سے ربانیین ربانیین منصوب الی الرب لکا الہی الالہی منصوب الی الالہ دے کنا ربانی منصوب الی الرب دے خو ربی ونویلے الف او نن دا پا نصوب کی زیتی گی دا مبالغی دا پارا لکا لحیانی لیکن کونو ربانیین شی ربانیین دا ربانی سے معنی دا اے علماء و فقہاء عاملین دا پیغمبر دے خلق توئی چکل اللہ دا تا پیغمبری ورکی نو دا دوی تا دا سی وئی چکونو ربانیین شی علماء و فقہاء عاملین علماء و فقہاء عمل کون کی دا حضرت علی سے معنی دا دا ربانی معنی دا سی کئی علماء و فقہاء عاملین قطادت و سدی معنی کئی دا ربانی معنی کئی العالم الحکیم ابن جبیر معنی کئی الحلیم التقی ابن زید معنی کئی المدبر لامر الناس اکثر محدثین دا حضرت علی سے معنی کو کئی دوی بورتوی چکون ربانینین علماء و فقہاء عاملین بما کی دا بعد سببیت دا پارا دا متعلق ترکونو پوری دا کونو ربانینا ولی ربانین شی بما کنتم تعلمون الكتاب یعنی لا تنفک العلم عن العمل ستاسو کتاب زده کرده دنو ربانی شی ربانینا کی عمل ذکر کرو او بما کنتم تعلمون دا سبب پا جانب دا سبب کی ورطا علم ذکر کئی یعنی علم دا عمل نمجودا کوئی زکا علم تا بی عمل اعتبار نشتا او عمل تا بی علم اعتبار نشتا بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب دا دیبانی چوئی تاسو چیز دا کولون کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب د دې چې وای تاسو تدرسون دراسه تکرار کوي چې تاسو به تکرار کولو او یا تدرسون په سبب د دې چې تاسو به لوستلو په قراءت د قراءت د تدرسون به معنا شوي د دراسه یو معنا د تکرار بل معنا د قراءت چې تاسو لوستلو دا کتاب او یم تکرار د کتاب کولو. ولا يأمركم ولا يأمركم دا پدی مخی یقول ور عطف دے ثم یقول ولا يأمركم پدی لا کی دو احتمال دی یو احتمال پکی دا دے چھ دا لا غیر زائد دے ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا نو لا پکی غیر زائد دے بناء على انه كان ينهي عن عبادة الملائكة وعزير ومسيح فقيل أن اتخذك ربا فأجاب وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول للناس كونوا عبادا لي وينهاهم عن عبادة الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة يعني وينهاهم أو بعض علماء الكلام زائد ده بارا ده تأكيد ده معنى ده نفي ده ولا يأمركم أو ده تاسو تأمر نكي أن تتخذوا الملائكة چه تاسو ونسي ملائكة والنبيين وفيغمبران أربابا فخدائي باني ایامرکم ایامرکم استفهام د انکار د پاره ده ایا ده به تاسو ته امر په کفر کوي بعد از انتم مسلمون وروسته دا غینه چې تاسو وای مسلمون یعنی منقادون مستعدون للدین الحق چې تاسو منقاد الله ته او مستعد د حق دین د پاره وای دا سی پاره خلاصو سبحان ربک رب العزه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك اللهم